Arratsaldean denoi, ongi etorri hortzaten guztiak, aste honetan egin behar dugun podcast honetara. Astero gai berriak ekartzen ditugu eta oraingo honetan lanean sor daitezkeen arazoen inguruan hitz egingo dugu. Kasu honetan nagusiarekin daitezkeen arazoei buruz edo arazo baten inguruan hitz egin behar dugu. Nagusiak ez direla leku guztietan egon alizaten denbora guztian eta batzutan arazoak sor daiteke nagusiarekin izandako elkarrizketa batetan beste pertsonarik ez dagoenean eta beste pertsona horrek zurekin lan egin behar baldin badu proiekturen batetan. Bueno, hayan estuvo bastante, pero ahora ya no estuvo en arte, como está bien.